To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 14 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy przesłuchają dziś kierowcę Fiata Seicento, który miał wypadek z rządową limuzyną. Syryjska armia rządowa użyła broni chemicznej podczas nalotów na Aleppo, twierdzą obrońcy praw człowieka. Komisja Europejska prognozuje dla Polski w tym roku niższy wzrost gospodarczy niż szacowała w listopadzie. Dziś przed południem krakowscy prokuratorzy przesłuchają kierowcę Fiata Seicento, który brał udział w wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. W jego wyniku premier Beata Szydło oraz oficer BOR-u trafili do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala prokuratura okręgowa w Krakowie. Jak poinformowała wczoraj, Sebastian K. w piątek przyznał się do winy i ma status podejrzanego. Zarzut dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, za co grozi do 3 lat więzienia. Śledczy przesłuchali dotychczas 22 osoby, 11 pracowników BOR-u i 11 postronnych osób, które widziały jadącą kolumnę rządową. Jednym z kluczowych ustaleń ma być to, czy limuzyny były prawidłowo oznakowane sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Premier Beata Szydło, choć wraca do zdrowia, jeszcze kilka dni pozostanie na obserwacji w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jak ujawnił rzecznik rządu Rafał Bochenek, jedyne obrażenia spowodowane są tym, że miała zapięte pasy. Pani premier pozostanie jeszcze przez najbliższe kilka dni na obserwacji. Oczywiście to wszystko zależy od lekarzy. Jesteśmy w 100% to im właśnie podporządkowani. Wszystko idzie ku dobremu i jest z dnia na dzień coraz lepiej. A dzisiejsze posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier Piotr Gliński. Organizacja Human Rights Watch informuje, że w zeszłym roku podczas ataków na Aleppo syryjska armia rządowa użyła broni chemicznej. Między 17 listopada a 13 grudnia syryjskie lotnictwo co najmniej 8 razy miało zrzucić bomby z chlorem na zamieszkane dzielnice. Zginęło co najmniej 9 osób, w tym 4 dzieci, a około 200 zostało rannych. Raport organizacja opracowała na podstawie wywiadów z poszkodowanymi w atakach, analizy nagrań wideo i zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych. Komisja Europejska prognozuje, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 3,2%. To nieco mniej niż Bruksela szacowała w listopadzie. Unijny komisarz do spraw ekonomicznych Pierre Moscovici poinformował, że w tym roku polską gospodarkę wesprze m.in. skłonność obywateli do robienia zakupów. Głównym czynnikiem napędzającym gospodarkę będzie konsumpcja prywatna, wspierana przez rosnące płace. W 2017 roku wzrost będzie też wzmacniany przez system świadczeń na dzieci. Moscovici dodał, że wzrost gospodarczy będzie też wynikiem poprawy w zakresie inwestycji. Spodziewamy się, że dane za 2016 rok pokażą spadek inwestycji o 5,5% w porównaniu z rokiem 2015. Powodem jest powolny początek w wykorzystywaniu funduszy z nowej perspektywy unijnej i wysoka niepewność w niektórych obszarach. Inwestycje mają się jednak ożywić w roku 2017 i 2018. Bruksela spodziewa się, że w 2018 roku wzrost polskiego PKB wyniesie 3,1%. Turcja chce rozszerzyć prowadzoną właśnie operację wojskową w Syrii. Chodzi zarówno o nowe ataki na cele związane z tak zwanym państwem islamskim, jak i stworzenie nowych obozowisk dla uchodźców, zapowiedział to turecki prezydent. W transmitowanym w telewizji publicznej wystąpieniu w Bahrajnie prezydent Recep Erdoğan zapowiedział, że jego wojska będą dążyć do stworzenia bezpiecznej strefy dla uchodźców na północy Syrii w pobliżu granicy z Turcją. Strefa ma liczyć co najmniej 5000 km² i ma nad nią obowiązywać zakaz lotów. Turecki prezydent chce też rozszerzyć działania wojenne w samej Syrii po tym, jak w ostatnim czasie żołnierzom udało się wygnać radykałów z tak zwanego państwa islamskiego z miasta Al-Bab na północy Syrii. Po Al-Bab chcemy iść na wschód w kierunku miast Manjib i Raqqa. Jeśli uda nam się działać wspólnie z międzynarodową koalicją, która tam operuje, będziemy chcieli stworzyć specjalną strefę wolną od terroryzmu. Przez wiele miesięcy od wybuchu wojny domowej Turcja nie angażowała się w działania w Syrii, jednak w ubiegłym roku Ankara rozpoczęła regularną operację wojskową w rejonie swojej granicy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju przeważnie pogodnie, najwięcej słońca nad morzem i na zachodzie, rano możliwe mgły. Termometry pokażą w Lublinie -2 stopnie, w Katowicach i Wrocławiu -1, w Krakowie i Białymstoku +1, w Warszawie, Poznaniu i Olsztynie 2, w Trójmieście, Szczecinie i Zakopanem 3, w Bydgoszczy 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. 11 już niemal minut po północy. Dobry wieczór. W zastępstwie AS witam Bartek Gil. Zaczynamy nasze spotkanie w PS zatem. Dźwięk to fala. Do godziny drugiej emitować zatem będziemy fale dźwiękowe, które będą podróżować, choć niekoniecznie będą docierać. Za to otwierać będą bezkresne horyzonty, przestrzenie, które wyobraźnia jest w stanie zapełnić. Czym? Czym będzie chciała? Alegoriami, mitami, obrazami, tym, na co ją przygotujemy. Na drodze do Assawiry spotkaliśmy właśnie włoskie trio Fauda. Przez najbliższe dwie godziny z taką muzyką właśnie będziemy odrywać się od ziemi i od rzeczywistości. A gdyby wyostrzyć nieco wzrok wyobraźni, to po drugiej stronie Wielkiej Wody można dostrzec wielki świat kaktusów. Wkraczamy właśnie powoli w tajemniczy, gęsty świat Amazonii, niekończących się powojów, gdzie sik-sik zaczynają właśnie malować psychodeliczny landschaft. Jeśli można się zgubić w małej, ciemnej szafie, co dopiero w takiej dużej Brazylii. Nie ma zatem nic dziwnego, choć dziwów dziś może nie brakować, że na chwilę teraz zgubimy się w São Paulo. Stąd pochodzi zarówno słyszany przed chwilą Chic Chic, który zaprasza do komunii z naturą, jak i drugi zespół, nieco bardziej hałasujący, też o podwójnej, choć pojedynczej nazwie, którego posłuchamy już teraz. Meta Meta. Tak, tak. Oh, Meta, te przedstawiciele jazzowej, ale tej poszukującej sceny z São Paulo. W tym nagraniu chyba słychać wyraźnie, dlaczego uznawani są za jeden z najważniejszych zespołów stamtąd pochodzących. Uniesie nas wiatr, tak mawiała pewna poetka, za nią powtórzył zmarły w ubiegłym roku poeta dużego ekranu. My ruszamy teraz pod wiatr rozdmuchujący srebrny pył na złotym globie, by dostać się do duszy ziemi, bo pozostając w Brazylii wracamy do eksplorowania wątków wypływających wprost z natury. Z tego bujnego bałaganu uśpionej, ale rozbuchanej jednak natury przeniesiemy się teraz w świat dźwięków bardziej uporządkowanych, ale także płynących do najmocniej pozwijanych zakamarków mózgu. Rules over all. Rhythm Sound jeszcze powrócą w dzisiejszym spotkaniu naszym w wersji mniej oczywistej, jak na to wcielenie Morica von Oswalda i Marka Ernestusa, jeśli czas na to pozwoli. A jeśli nie pozwoli, to w wątku tęsknoty za ziemią jako miejscem obiecanym, który znakomicie wpasuje się w nasze dzisiejsze rozważania. Za nami fragment płyty Rhythm Sound z artystami. To wynik fascynującej współpracy berlińskich maszyn i jamańskich głosów. To też jedna z tych płyt, która pozwala oderwać się od przyziemności. Potrafi też skutecznie na dłuższy czas z niej wyrwać, dlatego czasem trzeba ją dawkować jak lekarstwo w rozsądnych dawkach albo ze świadomością, że w pakiecie z obcowaniem z nią wcale nie musi być zawarty bilet powrotny. Kolejny artysta, którego teraz posłuchamy, patrzy na swoją muzykę właśnie jak na lekarstwo do przyjmowania w stresujących chwilach na uspokojenie. Mamane Sani z wyprażonego słońcem Nigru zaprasza nas do Afryki i opowiada o tym, jak to jest, gdy maszyna stanowi język wypowiedzi i stara się opowiadać o tradycji właśnie tym językiem. My dalej będziemy szukać i eksplorować ten wątek zapoczątkowany przez niemieckie maszyny połączone z jamańskimi głosami. Szukać będziemy balansu między tradycją a nowoczesną produkcją. W tym celu udamy się do Ugandy, do Kampali, gdzie balans między senegalskimi bębnami, ugandyjską harpą i głosem będzie próbował znaleźć szkocki producent.